พระปวดตรงไหนอุปาทานประยุทธ์มันถ้าเราไม่ยึดถืออุปาทานประยุทธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ปวดตัวนี้เองแต่เวลาเรามาหัดฝึกเนี่ยอย่างเด็กๆเนี่ยมันก็น่าไม่ได้กระปวดเนาะแล้วก็บอกเขาบอกหนูตั้งสติไว้อย่างนี้ค่อยเต็งค่อยไปแต่หากว่าเป็นเด็กนะหรือเราต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างแต่หมายความว่าจะเคลื่อนย้ายจะลุกกำหนดจะกลับอะไรก็กำหนดได้สมมติจะคิดสำหรับเด็กเนี่ยเราจะไปเอาเขาเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกเด็กกลับหนอกลับหนอกลับหนอได้อย่าให้มันขาดสติเดี๋ยวจะไปเอาเด็กเข้าไม่ได้ห้ามดุเด็กเดี๋ยวเด็กมันหนีหมดกลับหนอกลับหนอเข้าใจไหมได้แต่ผู้ใหญ่ไม่ควรกลับหนอเข้าใจไหมถ้าเด็กๆท่านมากลับหนอก่อนนั่งหนอกลับหนอไอ้จนจุดคืออยากหนออยากหยุดหนออยากหยุดหนอถ้าคนที่ฟุ้งซ่านมากก็ให้จนจิตเข้าไปอยากหยุดหนออยากหยุดหนอแต่ว่าจนจิตแล้วว่าตัวอยากมันก็นี่แหละอยู่กินตาทำให้ไม่ฟุ้งซ่านมากให้จนใช้จนจิตเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องบางคนบอกอยากหยุดน้ออยากหยุดน้อต้นจิตนี่หมายความว่ามาจากเจตสิกที่อยู่หัตถายเดียวกับจิตเพื่อกำหนดไปเนี่ยเพื่อต้องการให้จิตมันละเอียดเท่ากันนั่นเองไม่ให้มันฟุ้งซ่านมากอย่างเช่นโดยระยะหกยกน้อย่างน้อเหยียบน้ออะไรกันลงน้อถูกน้อกดน้อต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้จิตมันละเอียดเข้าไม่ใช่อย่างอื่นแต่อย่างอื่นแล้วก็กลับมาขวาย่างซ้ายย่างเป็นปกติอะไรทำไมถึงยันยกมาก็ทางก็จิตมันเข้าไปขั้นเขาก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนขั้นไปเรื่อยแต่จิตนั้นไม่เข้าขั้นมันก็ต้องมาต้องเลื่อนไปมันก็อยู่แค่นี้ก็ใช้ได้ใช้ได้แต่พวกเรายังไม่เข้าใจหรือพวกมาโอ้โหเลื่อนทันให้ฉันบ้างสิยานฉันไม่ขึ้นเลยเหรอเนี่ยเลื่อนทันให้หน่อยสอบตกเรื่อยเลยอาจารย์นี่ใช่ไม่ได้อคติก็ฉันเหลือเกินไม่ใช่เลยเพื่อเลี่ยงกันเข้าใจไหมบางคนคิดหนอตรงนี้แต่ที่จูลี่เนี่ยที่ว่ามันแตกมาตรงนี้ปัญญาเกิดไม่เท่ากันบางคนได้จนเดินบางคนได้จนยืนหนอบางคนได้จนคิดหนอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้จนไหนเราก็จะว่าคนนี้จนได้เหมือนเราไม่ใช่อย่างนั้นนะจูลี่เนี่ยเขายืนหนอ5ครั้งเขามองเห็นกระดูกเขาแล้วมองเห็นหนอนมันกินเนื้อเขาไปหมดแล้วก็เดี๋ยวเนื้อเต็มแล้วยืนไปนะครับมันก็แตกตรงที่ศีรษะต่อต่อมาเขาคิดออกหมดเลยออกหมดเลยแต่อีกคนหนึ่งมันไม่อยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งไปคิดหนอตรงนี้ไปได้จากตรงนี้เหมือนกันไม่ได้เดี๋ยวจะตีความว่าตรงนี้เสมอไปเข้าใจไหมแล้วบางคนมาคิดออกตอนนี้บางคนนั่งเฉยคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆมาที่ตั้งสติไว้ที่เนี่ยอุณหภูมิมาเดือดชายจะเกยเห็นหนอเห็นหนอคิดออกมาเลยไปได้ตอนการเห็นหนอจึงเหมือนกันไม่ได้จำไปเลยไม่ใช่ว่าก็ต้องเสมอไปนะบางทีเห็นหนอเห็นหมดเลยเห็นออกมาเป็นการคิดออกก็ได้ไม่ใช่ต้องพกคิดหนอแล้วคิดได้เห็นหนอก็คิดออกได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันไม่ได้มันไม่แน่นอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต้องฉลาดในการถาม ฉลาดในการคิดอยู่ไม่ใช่ว่าเอาหนังสือสอบอารมณ์เนี่ยให้เหมือนตอบเหมือนกันทุกคนเป็นไปได้ยากแต่มันคล้ายคลึงกันแต่ตอนนี้ปัญญาเกิดทางไหนสมาธิเกิดอย่างไรวิธีการทั้งคนเนี่ยทิฏฐิสามัญญาตาไม่เหมือนกันทิฏฐิสามัญญาตาไม่เหมือนกันการมันเหมือนกันยังไงอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีกรรมมาแล้วเรามีกรรมเนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้บางทีมีนิมิตเห็นแน่นอนเห็นเขาเห็นท่าแรกเห็นยิงห้อยเห็นไฟฉายบางคนไม่เห็นบางคนก็อยากจะเห็นบ้างบางเห็นแต่พระบิณฑบาตลอยมาแต่บางคนก็อยากจะเห็นเออฉันเนี่ยนั่งไม่ได้ฝนเลยไม่ได้เห็นไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นบางคนบางคนเห็นเป็นหนองทะลุเลยเห็นเป็นภาพยนตร์ไปเลยกำหนดแทบแย่คนที่เห็นนิมิตมากๆเนี่ยมันเป็นช่างอดีตจำไปกิเลสเยอะมีเรื่องมากถึงได้เห็นมากจังมีเรื่องน้อยเห็นน้อยไม่มีเรื่องอะไรมันไม่เห็นแต่ปัญญาบางทีไปเห็นอดีตชาติอะไรมาแต่ต้องตั้งสติให้ดีนะพวกครูบาอาจารย์ต้องบอกเขากำหนดให้ดีถ้าเห็นว่าโยคีผู้ใดปฏิบัติเห็นนิมิตครูบาอาจารย์ต้องแนะนำให้กำหนดให้หน้าอย่าปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าปล่อยเสียเลยนะไปเห็นอะไรเดี๋ยวก็เป็นฉากไปเลยอานนท์ออกไปอย่างนี้เนี่ยเสียจริตผิดธรรมดาห้ามเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าฉันนั่งไม่เห็นอะไรเลยผมไม่ได้ผลได้ผลมากเลยแต่นั่งแล้วมันปวดเมื่อยมากและจิตออกมากฟุ้งซ่านมากถึงกับน้ำตาร่วงนั่นได้ผลละจะได้รู้อดทนอย่างไรรู้เหตุผลเกิดขึ้นจากกรรมฐานนี้อย่างไรนั่งแล้วมาอย่างไรเลยเนี่ยไม่มีผลงานเลยเดี๋ยวโอ้โหฉันนั่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแฟนมาลอยข้างหน้าก็คิดถึงแฟนอยู่มันก็เห็นนะสิเข้าใจไหมครับนี่คิดถึงแฟนไหมนะพูดมันได้ยินไอ้ลูกกับผัวมันติดกันสามวันนะแต่ใครคิดถึงลูกมากอนุญาตให้ไปได้ลูกกับผัวมันอยู่ติดกันจำไว้ถ้าผู้ชายรัฐมนตรีลูกกับใครกับผู้ชายถ้าคิดถึงลูกอย่าพูดเลยเนาะเดี๋ยวจะเสียอารมณ์อย่างที่พูดมาปฏิบัติถ้าเก็บอารมณ์นะพยายามที่ศูนย์วันละวันบอกจะเก็บอารมณ์ไหมแต่เคยทำแล้วเก็บอารมณ์ไปเลยพอไปทำที่ใช่ดีที่นอนพูดนอนทำความเพียรมาอยากคุยได้ไหมแล้วเดินไปเดินจงกรมเนี่ยไปห้องน้ำห้องท่าเดินจงกรมหมดทานอาหารก็เดินจงกรมรับอาหารก็เคี้ยวกำหนดแต่ละกลืนแต่ละคำแล้วพระอาจารย์เขาจะบอกว่าเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงไม่ต้องพูดพวกเราจะฟังแล้วไม่ต้องสวดมนต์ไว้พระมันตกกว่าเลยทั้งหมดมันจะเจ็บในหมดรับรอง7วันต้องได้สอบรวมอย่างเดียวไม่ต้องให้ไปไหนเลย2วัน3วันรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำคัญนะกรรมฐานยังไม่ทันจะนะออกมาคุยเลยออกมาคุยเนี่ยแล้วคุยยาวซื้อตะก่อนยังไม่มานั่งกรรมฐานยังคุยน้อยพูดยังไม่เป็นพอมานั่งกรรมฐานเนี่ยพูดเป็นเลยพูดยาวเป็นหวานโดยเฉพาะพวกวิทยากรสอนไม่พักใช่ไหมล่ะนี่พูดไม่เก่งไม่เป็นไรนะ อย่าไปแย่งกันพูดนะรู้ไหมอย่าไปแย่งกันพูดพวกที่มานั่งกรรมฐานเนี่ยมาเหงาหงอยซึมเศร้าซบเศร้าพอนั่งได้หน่อยถ้าตื่นเต้นถ้าคุยไม่พักคุยไม่พักพูดไม่มากก็พูดคนเดียวไม่รู้หาเรื่องเอาใจไหนบอกทำไมโยมไม่เรื่องเยอะจังนี่ฉันมานั่งของเรื่องมันเยอะจังมันผุดขึ้นมามันเป็นตัวปัญญายานมันผุดขึ้นมาเพราะยานเนี่ยมันผุดขึ้นมาทำให้เรื่องเยอะแต่เขาอยากได้ยานมากไปหาหลวงพ่อคูณนะยานตรงเตงถ้าหากว่า7วันหรือ15วันอย่างที่ศูนย์ปากไม่พูดจิตไม่คิดไปสมาธิภาวนาได้ไหวมากปากยังพูดอยู่จิตยังคิดอะไรไม่มีทางไปสมาธิสำเร็จแต่ที่นี่มันแก้ยากเหลือเกินแก้ไม่ยากแก้ไม่หาแต่ที่ศูนย์เราควรจะใครจะมาอยู่7วันถ้ามาเดี๋ยวมาเป็นทีมนะให้เขาอยู่เลยไม่ต้องทำอะไรหมดถึงเวลาก็หาข้าวเลี้ยงกันแบบที่พระเข้าเวรละไปบิณฑบาตมาเลี้ยงมามีโยมแม่ตะกุลเลี้ยงเสร็จแล้วไม่ตะกวาดไม่ต้องทำดูนั้นอรัญญวาสีในป่าตลอดปฏิบัติตลอดแล้วก็ผลัดกันพอพวกปฏิบัติได้เสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงพวกนี้มาผลัดกันอย่างนี้มาเข้าก็เวียนกันอย่างนี้ตลอดฉันคนเดียวไม่ฉันสองเวลาเมื่อสมัยพุทธกาลฉันเวลาเดียวถ้าปฏิบัติพวกอรัญญวาสีในป่าไม่มีใครทำกับข้าวมาให้บิณฑบาตตามโคนต้นหมากลากไม้ตามมีตามได้ตามที่โยมศรัทธาบางองค์นี่ได้มีโลกสมาบัติพอบิณฑบาตเทวดาจะมาใส่บาตรก็ไม่แถวเป็นได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาอยู่เนี่ยอย่างที่ศูนย์เราควรจะกลับสถานที่7วันเนี่ยเข้าไปเจ้าแถวแล้วจะเดินสวยออกมาแล้วห้ามไอ้สงฆ์ได้งาห้ามญาติเยี่ยมทั้งหมด7วันได้ผลแน่นอนทั้งคันปากยื่นปากยาวปากยื่นปากยาวบางทีหลบไปอยู่ตามวัดเงียบอดไม่ได้หรอกพอจะคุยกันไม่ได้ไม่คุยกันไม่ได้เลยฉันไม่ได้คุยกับข้าฉันพูดไม่พูดมันจะไม่สบายใจต้องพูดพูดมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำให้เก็บอารมณ์มาอยู่งั้นมาเก็บอารมณ์มาอยู่เช่นนี้นะหมดทางที่จะเตือนกรรมฐานอย่าอยู่ดีกว่ามันเสียเวลาแต่มาจนเป็นทีมเนี่ยแบบนักเรียนเนี่ยก็เอาโอ้ลมปฏิลมนะอย่าไปเอาให้มันหนักจนเกินไปสำหรับเด็กเราต้องหานโยบายที่มันเหมาะสมควรจะล่าเริงบันเทิงใจโดยการปฏิบัติของเขาอย่างไรเขาเด็กเนี่ยมันชอบ3ประการเท่านั้นเด็กชอบอาจารย์รัตกรฮะไม่ใช่เด็กชอบความรักชอบให้พ่อแม่รักเขาและอบอุ่นเด็กมันชอบความอบอุ่นแต่ว่ามีเรื่องจริงเลยเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกเด็กมันจึงจะไปรักเพื่อนมันมากกว่าที่พ่อแม่แล้วเด็กชอบความรักใช่ไหมไปไหนชอบตามพ่อแม่เล็กๆชอบรับความอบอุ่นจากพ่อแม่สองเด็กชอบอยากรู้อยากดูอยากเห็นจึงต้องสนมันชอบคนในนู่นคนในนี่แต่เราต้องพูดจาเขาดีๆพูดเพราะๆสนใจบอกให้เขารู้เข้าใจสำหรับเด็กอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะค้นไปหมด มันถึงชนถ้าไม่เข้าใจจิตวิทยาในการเด็กเนี่ยเด็กเสียหมดอย่าไปตีหน่อยดีไหมทำถ้วยแตกก็อย่าไปตีมันอยากจะรู้ว่าในถ้วยมีอะไรคนหมดเด็กชอบอย่างนี้สามเด็กชอบอิสระเสรีไม่ชอบบังคับสุดเกินไปแล้วรู้เด็กมาอบรมหรือทำอะไรเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยไปเด็กเนี่ยให้มันนั่งเฉยๆมันไม่ได้หรอกนะบังคับอิสระเสรีเด็กเมืองชอบเสรีของเขาเขาไม่ชอบบังคับเด็กเขาต้องมีนิสัยเป็นยังไงแต่เราต้องมีนโยบายทำให้เขาชอบเราเราพูดเขาต้องจะเชื่อถ้าเด็กละเขาไม่ชอบเรานี่เขาเกลียดเราเนี่ยจะพูดยังไงมันจะไม่ฟังถูกหรือผิดไม่ถูกก็ตามใจเนี่ยเราทุกวันมันหยุดอยู่วันนี้ต้องไปพูดที่บันมีคนแน่นหมดไปพูดเรื่องถวายพระสักกุศลในหลวงเลยไปให้ 5,000 บอกให้นายอำเภอเกรียมทำแบบนี้หรือการทำบ่อนแผ่นดินทำเงินทองไม่ได้อะไรให้ในหลวงทางนี้ใช้ไม่ได้เลยเราต้องไปนำ 5,000 คนนำต้องเสียตังค์เยอะบ่อนายอำเภอเอาวันละสตังค์ขอวันละสตังค์ทุกคนไม่ต้องมาก็จะถึง 5,000 วาปลายเดือนปลายปีจะได้เยอะไม่มีใครนำเราก็นำเลยให้ 5,000 เลยพอ 5,000 แล้วทำไงรู้ไหมได้อะไรอีกรู้ไหมคนที่นำก็ออกกันไปแถวหมดคราวนี้ยังตอบไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ 5,000 เนี่ยจะมีคนออกนะน้ำสมุดกระเป๋าเลยคนน้ำไปแล้วเขาก็จะตั้งใจจะถวายแล้วสักพันนึงนั่นเนี่ยถวายค่ารถมันเลยโอ้หลวงพ่ออุตส่าห์มาน้ำ 5,000 เอาเถอะให้ไปพันเป็น 2,000 วันนี้ได้ 2,000 หมดแล้วหมดแล้วเพื่อประเกณฑ์ในหลวงทำกิจกรรมเหมือนทำเล่นแล้วสตางค์ก็ไม่มีการถวายอยู่เลยเราไปให้ 5,000 บอกเนี่ยที่วัดนี่สวดทุกวันที่ 5รวมไว้คุณชายพัฒนาบอกนายเพิ่มมันเอาตังค์นี้ไปรวมเลยวันนี้ได้หลายสตางค์คนโน้นบ้างคนนี้บ้างคนละ10 บาท20ก็ได้เป็นปึกก่อนนึกว่าคงจะถวายในหลวงไปบอกให้นายอำเภอทำบัญชีกับนายกเทศมนตรีจัดการแล้วก็บอกครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนช่วยกันสูตรศูนย์เราสวยหรือเปล่าวันที่5สวดแล้วก็บอกพวกคนแต่งไปช่วยสวดกันสวดอิติปิโสภควาก็ได้แต่ไม่ต้องเงินมากคนละสตางค์สตางค์พอได้ไหมนะพอได้ไหมอย่าเอามากบอกเขายังไม่ต้องมากถวายในหลวงแค่สตางค์เดียวแต่ในหลวงทรงงานหนักเหลือเกินคิดถึงตรงนี้บางทีอย่าไปช้อปปิ้งมันมากนะที่ขอนแก่นออกคนละสตางค์พออย่าออกมากนะบอกเขาอย่าออกมากเดี๋ยวเงินไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนมันจะเยอะไปนะเอาแค่สตางค์เดียวพาพรนิมนต์สตางค์เดียวพอออกได้ไหมฮะอย่าออกมากนะถ้าใครอยากรวยทำยังไงอยากรวยทำไงอยากรวยทำอย่างไรนะไม่ใช่ศูนย์เราก็ช่วยกันนี่ ในวันนี้ก็ดึกแล้วนะก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายตามมาก็กลับมาจากบ้านหมี่ก็มาก็เจอแขกก็เข้าโบสถ์ออกมาตั้งเขียนบทหน้าเดี๋ยววันที่7บวช18องค์บวช18องค์ต้องเขียนเองเขียนเสร็จแล้วก็มาเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องไปโทรศัพท์ทางไกลโทรกลับไปทางไกลไปหาแฟนที่ขอนแก่นแล้วก็ขอฝากญาติโยมเป็นไงกับข้าวเป็นยังไงบ้างพอทานได้ไหมนะแล้วก็ตอนเย็นมีเบียร์มีไวน์ไหมแล้วทานให้อิ่มแล้วก็ปฏิบัติให้มากๆมาครั้งนี้ก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างตามสมควรแก่สภาพจะมาคิดว่าน้ำซึมบ่อทรายในภาคปฏิบัติขอใหญ่เล็กได้น้อยเก็บเล็กผสมน้อยมันก็มากไปเองแต่ก็พยายามจดจำไว้แล้วก็พยายามทำถ้าทำได้เองเนี่ยมันจะจำได้แม่นถ้าทำไม่ได้เองเนี่ยจำไม่แม่นไปจำโดยบอกเล่ากันมาเนี่ยมันจะจำไม่แม่นถ้าจำแม่นตอนที่เราทำได้เองทำได้เองนี่มันฝังใจเลยนะฝังหัวใจมันจะขยายความได้ง่ายถ้าเราทำได้เดี๋ยวจะขยายความง่ายจะพูดเขาเข้าใจง่ายด้วยถ้าเราขยายความไม่ได้เพราะเราจำในหลักธรรมที่เราทำไม่ได้เราทำได้ตอนที่เขาสั่งมาหรือเขาบอกมามันขยายความยากเพราะงั้นปัจจตังวิตาโพวิญญูหิเรารู้ได้เฉพาะตัวเองเราทำได้เราจะขยายความได้ชัดเจนพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นดีหากว่าเราท่านทั้งหลายเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเราทำไปเสมอต้นเสมอปลายทำไปทุกวันมันก็น้ำซึมบ่อทรายมันก็สะสมหน่วยจิตว่าในชีวิตของเราตลอดโดยมองไม่เห็นในปัญญาของเราจะได้แก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการขออนุโมทนาสาธุการฝากไว้ทุกท่านเป็นผลงานประจำชีวิตเป็นข้อคิดของเราเรามีสติปัญญามันจะแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องไปพึ่งใครเลยไม่ต้องไปพึ่งใครมันจะออกไหลออกมาเองจะมีปัญหาสิ่งใดที่จะแก้เราจะได้แก้ได้แต่ศูนย์เวรุวันของเราก็มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่เสียชื่อเสียเสียงเสียทรัพย์สมบัติที่เราได้จัดตั้งไว้คือดีคนอื่นก็จะไปสมประสานให้เราตลอดเพราะผลงานเป็นอานิสงส์ที่หลังมาไหลมาเทมาเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้หลังมาไหลมาเทมาเป็นอานิสงส์เป็นผลงานประจำชีวิตประจำถิ่นประจำฐานประจำบ้านประจำเมืองจะได้ลุ่งเรืองวัฒนาประถาพรตลอดการประวัติศาสตร์ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงรุ่งโรจน์โภชนาการวัฒนาประถาพรขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิภาณธนาสามสมบัติเนื้อเคลื่อนจิตหนึ่งประการได้สมความมุ่งมาตัดชนะด้วยการทุกลูกทุกงามณโอกาสบัดนี้เทอญความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์สุดนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวโชติปริยันโนผู้ปฏิบัติธรรมต้องเน้นตรงนี้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นปัจจัยต่างใครจะทำให้ใครไม่ได้ใครจะช่วยใครก็ไม่ได้แต่การที่เราช่วยเหลือกันนั้นโดยการให้การยืนการสงเคราะห์การอนุเคราะห์สามารถทำได้ทุกอย่างเราจะช่วยการโดยวิธีใดก็ได้ช่วยแบกช่วยหามช่วยงานให้เรียบร้อยถึงเรียกว่าขยันเฉพาะในหน้าที่การงานและทำสิ่งใดด้วยความไม่ประมาทใช้ปัญญายานหาเหตุผลแก้ปัญหาจัดงานจัดการเรียบร้อยนี่ช่วยกันได้ถ้าเรามีเชื้อสายก็จะช่วยกันอย่างนี้ได้เรียบร้อยเป็นก็ไม่ทิ้งงานทิ้งการมีความจริงใจจบ แต่ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีอยู่ข้อนที่ท่านจะคิดหรือไม่ความบริสุทธิ์ทำให้ใครไม่ได้การที่ยังมีสติคือทำให้ศีลบริสุทธิ์ทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ทำให้กรรมไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยเราจะช่วยแก้ปัญหากรรมของเขาก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นปัจจกรรมโอ้ปฏิบัติธรรมโปรดสำนึกสมัญญาเราจะช่วยใครได้หรือพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยพ่อแม่ก็ช่วยเราได้แค่นี้อย่าจะเลี้ยงพรกล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่าเราเนี่ยคลอดมันจะขับพาเข้ามารดาแล้วก็ต้องช่วยตัวเองตลอดมาคนมาเห็นดินฟ้าอากาศไม่มีคนอื่นช่วยเราเลยหกหัวหกหางคลอดจะขับพาเข้ามารดาแล้วก็ช่วยตัวเองมาตลอดเราจะเห็นลูกไก่ที่มันฟักมันก็ช่วยตัวเองมันเอาตะงอยของมันอ่ะก็เกาะไข่ให้แตกแล้วมันเอาขามันเนี่ยดิ้นให้ไข่ออกมาเป็นสองซี่แล้วมันก็ออกมาข้างนอกแสดงว่าไก่ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเอ๋ยก็ยอมจะต้องช่วยตัวเองอย่างนี้สัมพันธ์เห็นเขาไก่เขาฟักดูที่มันจะออกลงไปดูที่มันช่วยตัวเองนะมาช่วยแม่ไม่ใช่แม่ไก่จะจิกเอาลูกออกจากไข่คงไม่ใช่มันแก่แล้วมันจะต้องออกมามันก็ต้องช่วยตัวเองทั้งหลายโปรดสำนึกสมัญญาคนอะไรให้มาต่อชั่วตัวเองทั้งนั้นช้างตัวใหญ่ไปเลยเถอะตกลงไปครึ่งตัวแต่เราไปช่วยช้างเราตัวเล็กกับช้างเราก็ต้องตายเราต้องตายทำไงถึงจะช่วยช้างเพื่อจะลงได้หาคำตอบที่จะมาอยากต้องเขาช่วยตัวเองเพราะเขาใหญ่มากเขาเนี่ยถอนเท้าออกจากโลมได้ถอนได้เขาก็ช่วยตัวเองได้ถ้าเขาถอนไม่ได้มันก็จมลงไปยิงดิ้นยิงจมยิงจมสันทั้งหลายฟังให้ดียิงดิ้นยิงจมดิ้นล้นไปทำไมดิ้นล้นไปทำไมจมลงไปจมลงไปต้องถอนเข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยถ้าไม่ถอนท่านก็จมเหมือนช้างถอนตัวออกถอนตัวออกจากความชั่วร้ายเลวร้ายในสังคมเถิดประเสริฐแล้วการผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองไปไม่หรอกธรรมะพูดมาเย็นเนี่ยมาแหกข้อช้างปลอกแตกช้างปลอกแตกอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องแตกมันตกงานมันขาดสติใช่ไหมช้างไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่รู้กลางคืนกลางแรมแล้วมันต้องเหยียบคนตายฆ่าเจ้าของตายแต่เราขาดสติเมื่อไรจะฆ่าตัวเองตายมั้งเข้าใจคำนี้ได้แต่เราไม่มีสติขาดไปเมื่อไรจะฆ่าตัวเองมันนะแต่เรามีสติถ้าไม่ทันยะดีสติสูง 80% คนนั่นจะบริสุทธิ์คนนั่นจะบริสุทธิ์ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเออถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้เราเป็นช้างถอนตัวออกไม่ได้เราก็ต้องตายถ้ายิ่งล้นยิ่งลงยิ่งลงยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนรถไปตกลงยิ่งฟรียิ่งดิ้นมันยิ่งลงไปต้องถอยออกไม่งั้นรถจะลงหล่นไปลึกถอยก็ไม่ออกทำไมก็ต้องยกออกปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองท่านก็หมดทาง ขาดสติไม่ดำขาดความบริสุทธิ์มันนั้นคนที่ไม่มีสติก็คือคนบ้าเห็นน้ำประปาจะลาเป็นต้นผ้าพรไม่มีจะเรียกว่าขาดสติใช่ไหมแต่ก็ควรจะตอบใหม่ว่าวิกลจริตผิดมนุษย์ผิดมนุษย์เขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยเขามืดแปดด้านช่วยไม่ได้เขาจึงไม่มีความละอายคนที่มีสติสัมปชัญญะจะมีความอายคนที่ไร้สติสัมปชัญญะถึงนี่วันนี้เขามาบอกแรงงานไปห้ารายจากอเมริกาขยันเรียนหนังสือหมดเพราะอะไรจึงขยันแต่ตอนขี้เกียจที่สุดหลังเงินพ่อแม่มากหลายพ่อแม่เป็นคนแก่ไม่ใช่ลูกแก่ลูกไม่เรียนหนังสือสี่เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเป็นหนี้เขาขาดสติมืดแปดด้านไม่รู้จะไปหาสิ่งยังไงจะมาใช้หนี้เขาได้ดิ้นรนจนเจ๊งไปเลยคำว่าดิ้นรนต้องถอนต้องถอนถอยหลังออกอย่าดิ้นรนถ้าดิ้นรนแจ้งทุกอย่างคนที่เป็นหนี้เขาถ้าดิ้นรนไปดิ้นรนรนรนไปรนไปหาเงินมาใช้หนี้ยิ่งเจ๊งเลยยกตัวอย่างให้เห็นพวกเล่นการพนันเดี๋ยวจะเห็นเลยเริ่มเสียเสียจะเอาตามเงินเอาเงินตามเงินเอาเงินตามเงินจะได้ไหมมันเนี่ยดิ้นไปให้เจ๊งเชิงปีไม่ลงเดินหวยใต้ดินเหรอหมดไปห้าหกหมื่นเอานาลงไปเรื่อยๆดิ้นลงต้องถอนถอนห้าก็ต้องถอนดีแล้วไม่พออยากจะรวยตะเกียกตะกายหมดเนื้อประดาตัวไปเล่นหุ้นหมดเงินหมดเงินใช่หรือไม่ผู้ปฏิบัติธรรมมองในแง่นี้ท่านจะมีสติท่านมีสติดีท่านจะมองในแง่นี้ทุกประการคือต้องถอนตัวอย่าไปมั่วอบายมุขอย่าหาความสนุกในสังคมต้องถอนตัวออกเหมือนช้างต้องช่วยตัวเองเราไปช่วยช้างไม่ได้แล้วช้างมันใหญ่ดีไม่ดีมันก็ทับไปตายต้องให้เขาช่วยตัวเองใช่ไหมถ้าเราไม่ช่วยตัวเองตาเนี่ยเราใหญ่แต่ไม่ใช่ตัวเล็กส่วนเจ้าเต้ยลำยายตัวเล็กแต่จะว่าใหญ่ได้ไหมใหญ่ใหญ่ด้วยการเงินใหญ่ด้วยอำนาจวาสนาใหญ่ด้วยการเงินใหญ่ด้วยอำนาจวาสนาถือว่าใหญ่คนอื่นช่วยเจ้าเต้ยไม่ได้ช่วยแบกหามได้ทำในเรื่องในด้านจิตหรือในด้านลึกๆช่วยไม่ได้ในนั่นความลึกซึ้งเข้าใจไหมเนี่ยใครจะกล้าไปช่วยใครจะบังอาจจะด็อกเตอร์ถ้าด็อกเตอร์ไม่ช่วยตัวเองไม่ถอนเพราะรู้แล้วรู้มากแต่ไม่รู้จริงนี่เปรียบเทียบนะไม่ใช่ว่าด็อกเตอร์เลยกลายเป็นคนรู้มากช่วยตัวเองไม่ได้ดังที่กล่าวชัดเจนรู้จริงไหมเนี่ยเลยคนรู้มากจะแก้ไขตัวเองไม่ได้ต้องรู้จริงถึงจะแก้ไขตัวเองได้ได้ทำนาเลยรู้จริงต้องทำรู้จำจังสองรู้แจ้งจนคิดก่อนถ้ารู้จริงอย่างนี้ต้องเข้าหลักนี้ถึงจะแก้ไขถอนตัวออกมารู้ไม่จริงแย่มากมันรู้มากถามอะไรรู้หมดไหนมารู้หมดชนิดแต่ช่วยตัวเองไม่ได้อับอายขายหน้าเขารู้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้แปลว่ารู้ไม่จริงรู้จริงต้องทำได้รู้จำต้องท่องมารู้แจ้งต้องคิดก่อนถึงจะแจ้งถึงใจนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยตรงนี้โปรดได้คิดพิจารณาตัวเองให้มั่นดูใช่ไหม เราอยู่ในท้องแม่ถ้าเราลึกได้เราจะรู้ว่าเราช่วยตัวเองได้ไหมถ้าเราไม่หกหัวลงมาจะออกได้ไหมเคยอยู่ในท้องแม่ไหมเคยออกยังไงรู้ไหมหรือผ่าท้องออกคลอดมาทั้งไหนต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นพอเวลาแม่เบ่งเวลาเบ่งอื้อจุดๆนั่นเนี่ยลูกต้องช่วยตัวเองถ้าไม่ช่วยตัวเองออกไม่ได้ออกไม่ได้หรอกเหมือนลูกไก่อยู่ในฟองไก่ใช่ไข่เขาก็ต้องช่วยตัวเองเขาก็ต้องตะเกียกตะกายให้ไข่มันแตกออกแล้วก็ปากมันจะงอยเนี่ยมันก็จิกให้ไข่แตกพอแตกแล้วขาก็ช่วยตะกายใช่ไหมอย่างนั้นจะตายมาอยู่ในท้องตะกายอย่างนั้นไหมตะกายให้ท้องแม่แต่ถึงจะออกมาทางท้องใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมนี่อ่ะฉันใดกับฉันนั้นต้องช่วยตัวเองตลอดตั้งแต่เป็นเด็กเล็กตั้งแต่คลอดออกจากมารดานี่แหละคนมีสติจะระลึกชาติได้ว่าอยู่ในคับคาของมารดาอย่างไรคลอดมาอย่างไรจะระลึกชาติได้ตั้งแต่ในคับคาของมารดาเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นโลกอวิทูรู้แจ้งโลกตลอดมาแต่นี่การเจริญสักกรรมฐานเนี่ยการแก้ปัญหาและการสร้างปัญหาชีวิตได้อย่างไรการที่มีประโยชน์ของชีวิตตลอดในการเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องไม่เรื่องรู้หลายจักรการใดเราทำทั้งหลายช่วยตัวเองไม่ได้หมดทางเนี่ยยิ่งดิ้นยิ่งลงยิ่งดิ้นยิ่งลงต้องถอนตัวทันทีนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นปัจจตังพยายามช่วยตัวเองตลอดใครเขาจะช่วยเราได้เรื่องจิตใจภายในใครช่วยเราไม่ได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวเราการบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเราคนอื่นหารู้ในภายในส่วนลึกของเราไม่แล้วก็ช่วยเราไม่ได้ด้วยจะช่วยเราได้เฉพาะแบกหามหรือญาติวงศ์พงศ์สาวงศ์เทวันฐานเดวะช่วยยกช่วยแบกสามีภรรยาก็จะเด็ดแต่ส่วนลึกความดีมีปัญญาสามีภรรยาก็ช่วยกันไม่ได้ถ้าตัวไม่ช่วยตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงสูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่สูงกว่านี้เลยการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการสูงสุดพระพุทธเจ้าจึงให้ชื่อฉายาว่าสายเอกไม่ใช่สายตรีกัตวาเป็นสายเอกหรือวิชาเอกทางศาสนาเป็นวิชาเอกเลยวิชาที่ช่วยตัวเองได้ชัดเจนและพึ่งตัวเองได้สอนตัวเองคือสติสัมปชัญญะเป็นการสอนตัวเองได้ชัดแจ้งแต่ทำไมไม่เอากันจะขอฝากท่านทั้งหลายไปด้วยถ้ามีเด็กเข้าวัดเด็กสำคัญมากหล่อหลอมให้เขามีสไตล์แบบถ้าหล่อหลอมเขาได้รับรองเสร็จเราเนี่ยถ้าหล่อหลอมเขาไม่ได้หลอมไม่ในเบ้าเทไม่ติดหลอมไม่ละลายหลอมไม่ละลายเทพระไม่ได้เข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยหลอมไม่ละลายไปเทอะไรได้เป็นอะไรไม่ได้เลยถ้าหลอมละลายไม่ได้เทอะไรได้ทุกอย่างดินแข็งๆปั้นอะไรได้ไหมดินแข็งเนี่ยปั้นอะไรได้ไหมนะดินอ่อนถึงจะปั้นได้ถ้ามันแข็งอย่างเนี้ยปั้นมันได้เหรอต้องเอาค้อนทุบให้มันอ่อนก่อนค้อนทุบให้อ่อนก่อนหัวแข็งดื้อต้องทุบลากวัวต้องผูกลากลูกต้องตีลากมีต้องฆ่าลากหน้าต้องคิดลากนี้ต้องเตือนกันตีด้วยอะไร ตีด้วยแบบอย่างตีด้วยนิสัยปัจจัยไม่จะเอาไม้มาตีหัวแตกดุดุเนี่ยใครก็จะชอบดุไม่มีใครชอบชอบยักษ์ไหมชอบยักษ์ไหมชอบยักษ์ไหมพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนในพระองค์มังค่ายอมรับทั้งหลายแสดงว่าสูงสุดในที่สัตว์หนาไม่มีสูงกว่านี้เลยเป็นหลักธรรมคำสอนที่สูงที่สุดแล้วสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตและบรรลุทุกข์ได้แก้ทุกข์ได้เลยอาจารย์ไปทำบุญสร้างโบสถ์สักร้อยหลังก็แก้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็สร้างศาลาสักร้อยหลังก็เป็นยากกับพระศาสนาไม่ได้ญาติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมเป็นญาติหมดทุกคนมันมีรากรากตัวกันเลยเข้ากันได้หมดทุกคนปรับกันได้หมดทุกคนไม่ต้องดิ้นรนที่ไหนมีแต่เมตตาอย่างเดียวทำอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดไม่หยาบหน้าอย่าดีอะไรของใครแล้วสังโดษมากน้อยก็จะเกิดขึ้นความรักอันชุดซึ่งว่าความผูกความในความดีคือธรรมะก็จะซึ่งแล้วก็ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีจะมีเมตตาเรียกว่าสัจจะเมตตาสามัคคีมีนะจะมีความจริงใจขอบมะก็จะซึ่งแล้วก็ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีจะมีเมตตาเรียกว่าสัจจะเมตตาสามัคคีมีนะถ้าเราไม่มีความจริงเนี่ยก็จะซึ่งแล้วก็ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีจะมีเมตตาเรียกว่าสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยช่วยเหลือด้วยเมตตาและปรารถนาดีทำให้คนก็จะซึ่งแล้วก็ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีจะมีเมตตาเรียกว่าสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยเข้าไปเนี่ยเขาต้องให้เราต่างคนต่างให้ต่างคนต่างซึ่งแล้วก็ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีจะมีเมตตาเรียกว่าสัจจะเมตตาสามัคคีมีนะผูกพันด้วยเมตตาไม่ใช่ผูกพันด้วยความซึ่งแล้วก็ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีถ้าพันแน่นด้วยเมตตาปรารถนาดีเป็นสามีภรรยารักกันด้วยเมตตาเหมือนเพื่อนเล่นแล้วก็ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีแน่นด้วยเมตตาปรารถนาดีเป็นสามีภรรยารักกันด้วยเมตตาจริงแท้เป็นแต่ที่บูชาก็มีคู่เดียวคือพุทธเจ้าผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีอันได้ถึง80ประสงค์ขันธ์ด้วยเมตตาปรารถนาดีเป็นสามีภรรยารักกันด้วยเมตตาชายจริงคือปาจิตกุมารหญิงแท้ผูกด้วยแนวหนาคือสามัคคีนั่นคือพระพุทธเจ้าไปเลือกคู่ที่ไหนก็ไม่ชอบต้องชอบคนนี้ถึงจะรักแท้แน่นชวนหนุนหัวหนางูหัวใจก็ต้องชอบคนนี้ใจเดียวเด็ดเดียวหัวใจเดี๋ยวนี้มันหัวใจหลายหัวใจแล้วคนเราเนี่ยขาดสติไปมากดร.จำว่าเราช่วยเขามากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขารักเราน้อยเรายังไม่ได้ช่วยใครเขาไม่รักเราเลยเห็นด้วยไหมไม่เห็นไม่เป็นไรคนแก่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่รักเราแล้วเราจำว่าเราช่วยเขามากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขารักเราน้อยเรายังไม่ได้ช่วยใครเขาไม่รักเราเลยถ้ามีเมตตามีสติดีถ้าสติดีเนี่ยกำหนดจิตให้มีสติจะบริสุทธิ์ชัดเจนคนบริสุทธิ์เนี่ยต่อหน้ารับหลังเหมือนกันช่วยใครเขาไม่รักเราเลยพระติก็เป็นพระครูเนี่ยจะมีสติดีเนี่ยกำหนดจิตให้มีสติ ต่บริสุทธิ์ชัดเจนถ้าอย่างไรหลังก็อย่างนั้นแต่พระอย่างนี้มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยหน้าเดียวเขาเรียกพักหน้านานเนี่ยกำหนดจิตให้มีสติแต่บริสุทธิ์ชัดเจนจึงเป็นสูงสุดแต่พระอย่างนี้มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยย้อนได้ใช้เวลาไกลมากเนี่ยกำหนดจิตให้มีสติแต่บริสุทธิ์ชัดเจนแต่พระอย่างนี้มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยปฏิธรรมต้องการพิสูจน์ตัวเองไม่จะไปพิสูจน์คนโน้นพิสูจน์คนนี้กำหนดจิตให้มีสติแต่บริสุทธิ์ชัดเจนเราจะได้รู้แต่พระอย่างนี้มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยจะได้ไม่ไปว่าเขาเขาให้มีสติแต่บริสุทธิ์ชัดเจนไม่ดีจริงแต่พระอย่างนี้มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยว่าจะต้องโกรธโกรธเลยนินทาโกรธแน่นอนถ้ามีสติกับบริสุทธิ์ชัดเจนเพราะว่าเยอะคนนี้รูปร่างไม่เป็นเรื่องแต่พระอย่างนี้มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยว่าเขาเลยเราเคยเนี่ยเนี่ยนี่ชาวโลกกับบริสุทธิ์ชัดเจนขับทั้งที่รูปร่างเขาดีๆแต่ถ้าจะนี่มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยป้าเขาเลยเราเคยเนี่ยเนี่ยนี่ชาวโลกกับบริสุทธิ์ชัดเจนสวยมากเดินมาผ่านหลายตำบลเนี่ยไม่สวยทั้งที่มีแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ตรงเขาไม่รักเราเลยแล้วเขาจะว่าเราเป็นตะม้อวงหรือว่าสวยยังไงบริสุทธิ์ชัดเจนไม่มีการเห่อเหินเขามันว่าเราเสียหายแล้วก็ไม่เห็นเสียด้วยเนี่ยคนมีสติเป็นอย่างนี้สำคัญแล้วเขาจะว่าเราเป็นตะม้อวงหรือว่าสวยยังไงบริสุทธิ์ชัดเจนเข้าข้างตัวเองเลยคนที่ไร้สติมันขาดสตางค์แล้วเขาจะว่าเราเป็นตะม้อวงหรือว่าสวยยังไงบริสุทธิ์ชัดเจนน้อยจะประการใดจะเห็นตัวดีเสมอจะไปเห็นมองคนอื่นในแง่ร้ายหมดมองในแง่แล้วเขาจะว่าเราเป็นตะม้อวงหรือว่าสวยยังไงบริสุทธิ์ชัดเจนจะพูดตรงไปตรงมาใครว่าเราไม่ดีเราก็จะไม่โกรธเราก็พูดจริงแต่ทำให้เราต้องอย่าประมาทต่อไปชัดเจนอย่างนี้ผู้ที่จะมานั่งขอมาถามก็ขอฝากเราขับเป็นทราบพิสุแล้วก็พูดจริงแต่อย่าประมาทต่อไปชัดเจนอย่างนี้มาเรายิ่งพูดเนี่ยหรือคุยกันอย่างเนี้ยแล้วก็พูดจริงแต่ลมดีมันก็หายไปสติอย่าประมาทต่อไปชัดเจนอย่างกล่าวให้ฟังแล้ววันก่อนจิตไม่สงบมีอยู่แต่ประการแล้วก็พูดจริงแต่คุณก็ไม่ต้องซ้ำอย่าประมาทต่อไปชัดเจนอย่างกล่าวให้ฟังแล้ววันก่อนจิตไม่สงบมีอยู่แต่ประการแล้วก็พูดจริงแต่นะอารมณ์ร้อนใจง่ายต่อไปชัดเจนอย่างเขาฟังแล้ววันก่อนจิตไม่สงบมีอยู่แต่ประการแล้วก็พูดจริงแต่คนที่รักยากต่อไปชัดเจนอย่างหลายเรื่องในเวลาก่อนจิตไม่สงบมีอยู่แต่ประการแล้วก็พูดจริงแต่ถ้าทานจะกราบเนี่ยเกลียดแล้วเพราะฉะนั้นชัดเจนอย่างเอาไว้ครึ่งหนึ่งก่อน จิตไม่สงบมีอยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่เสียดทั้งหมดเอาไว้รักกันในอนาคตเพื่อรักกันชัดเจนอย่างจะไปเกลียดใครจิตไม่สงบมีอยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่นี่ฉันรักแกนะแต่ฉันไม่รักให้หมดตัวหรอกทันเนี่ยอย่างนี้รู้ไหมจิตไม่สงบมีอยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่ตัวเครื่องก็ได้ไม่เห็นเชื่อหายอย่างจิตไม่สงบมีอยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่ถ้าไปเกลียดกันวางหน้าไม่ถึงถ้าเกลียดกันหมดเลยเนี่ยไม่ตาจะวางอย่างจะวางหน้าตาอย่างจิตไม่สงบมีอยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่อะไรของใครอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจผู้กล่าวสอนอย่าไปสนใจอย่าไปเข้าข้างภรรยาเขามีอยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่อะไรของใครอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจผู้กล่าวสอนจะให้มันเสียหายต้องเป็นกลางยังอยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจผู้กล่าวสอนจะมีความปรารถนาดีแต่อยู่8ประการแล้วก็พูดจริงแต่ทุกฝ่ายสนใจอย่าไปสนใจผู้กล่าวสอนทำไมทีขาดความดีเช่นนี้ใครเขาจะช่วยเรา8ประการแล้วก็พูดจริงแต่ตัวนี้ยังไม่สามารถทีก็ได้อย่าไปสนใจผู้กล่าวสอนหมายเลยแล้วคนอื่นเขาจะมาสามารถคิดกับเราได้การเราก็พูดจริงแต่พระเจ้านั่งการมาปฏิบัติอย่าไปสนใจพูดการสอนเด็กหน่อยไปลามาไหว้ไหว้พ่อแม่สามคนให้ได้เราก็พูดจริงแต่จะเป็นระดับอย่าไปสนใจพูดการสอนพระอาวุโสพันเตก็ต้องลาแล้วก็พูดจริงแต่แล้วอุปชาอย่าไปสนใจผู้การสอนต้องการให้เคารพตัวอย่างเคารพอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วก็พูดจริงแต่ที่ไหนก็ไม่รู้ตายโหงไปหมดอย่าไปสนใจผู้การสอนต้องการให้เคารพผู้ใหญ่เคารพอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วก็พูดจริงแต่ขออโหสิกรรมต่อสถานที่อย่าไปสนใจผู้การสอนเล่นการให้เคารพผู้ใหญ่เคารพอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วก็พูดจริงแต่เวลามาว่าเน้นอย่าไปสนใจผู้การสอนถามตัวออกเลือกผู้ใหญ่เคารพอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วก็พูดจริงแต่ถึงน้อมถ่อมตนคนที่ไม่มีใจผู้ตาสองพูดเคารพอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วก็พูดจริงแต่แล้วก็บอกเด็กเขาให้ดูไฟลามาว่าผู้ตาสองทำมีหัวใจอยู่สามข้อเคารพอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วก็พูดจริงจะได้ตึงใจไว้เป็นวัฒนธรรมของประเพณีอาสองถ้าเคารพอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วก็พูดจริง แต่จะไปพูดฝรั่งถามว่าวัฒนธรรมของไทยหัวใจมีอะไรตอบถามเพราะลบอาวุโส 2,000 กว่าปีแล้วเขาพูดจริงแต่ถ้าเอาคนตายเลยนะมันต้องไฟปลอมวัฒนธรรม 2,000 กว่าปีแล้วเขาพูดจริงแต่ถ้าเอาคนตายเลยนะมันต้องไฟปลอมข่าวการเคารพผู้ใหญ่ไม่ตารามาว่าจะมีวินัยไหมจะมีวินัยไหมถ้าเอาคนตายเลยนะมันต้องไฟปลอมสามวัฒนธรรมของชาติจับรับจะมีวินัยไหมในหมู่บ้านเราเอาไปทิ้งแหละนี่คือวัฒนธรรมจำไว้เลยนะเดี๋ยวพลังถามตอบพลังก็แล้วโอ๊กตอบให้มันยื่นยาไปต้องเป็นหน้ากระดาษไม่ไปเรื่องเวลาหัวใจของวัฒนธรรมมีสามข้อถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครอบผู้ใหญ่ไม่มีระเบียบเลยนี่เราท่านลองถามเสียมพระเจ้าศกขอฝากท่านธรรมมีสามข้อถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครอบามาไหว้มันจะได้ไม่มีระเบียบเลยนี่เราท่านลองถามเสียมพระเจ้าศกขลังไปสอนด้วยประเพณีวัฒนธรรมธรรมมีสามข้อถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครอบปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอนไม่มีระเบียบเลยนี่เราท่านลองถามเสียมพระเจ้าศกพระธรรมเราผู้ใหญ่มานั่งอย่ามาตลอดไปเลยขอถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบผู้ใหญ่เด็กเลยไม่เหลาท่านได้ทำเสียมหรือก้าวศกใหญ่ครับจะมานั่งทำไมถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบไม่ใช่เหลืองเธอนั่นไม่เหลาท่านได้ทำเสียมหรือก้าวศกใหญ่ครับจะมานั่งทำไมถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครอบเป็นแขกผู้ใหญ่มาบ้านเราเนี่ยเอาลูกรับนี่เราท่านได้ทำเสียมหรือก้าวศกเสียมจะมานั่งทำไมถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครอบผู้ใหญ่เขาไม่ว่าแต่เขาจะคิดอย่างไรนี่เราท่านได้ทำเสียมหรือก้าวศกจะมานั่งทำไมถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบมาลุกลุกลุกลุกลุกจำหัวมาแล้วใช่ได้ไหมเนี่ยนี่เราท่านได้ทำเสียมหรือก้าวศกแล้วจะมานั่งทำไมถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบมาลุกลุกลุกลุกลุกจำหัวมาแล้วใช่ได้ไหมเนี่ยนี่เราท่านได้ทำเสียมหรือก้าวศกจะมานั่งทำไมถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบได้มาปั๊บไม่มีที่ไหนแล้วก็จะพาทำเสียมหรือก้าวศกใครคุณหญิงนั่งนั่งทำไมถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบนี่ถือมากเชิญใครมาที่เป็นใหญ่ๆหรือก้าวศกใครสามถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบประธานต้ององค์เดียวทั้งหลังต้องมีหรือก้าวศกก็มีเมียมีเมียน้อยมีเหลืองถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบประธานต้ององค์เดียวทั้งหลังต้องมีหรือก้าวศกแต่ขอที่ศูนย์ทำอย่างนี้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบประธานต้ององค์เดียวทั้งหลังต้องมี พระเจ้าสอนให้โกรธกันหกถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบห้านั่งและท้าน้ององค์เดียวทั้งหลังต้องมีพระเจ้าสอนนะสองรายการก็คือเจ้าเมืองถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบครอบกันให้ลุกและทานองค์องค์เดียวทั้งหลังต้องมีพระเจ้าศกเคยเห็นแต่ไม่ใช่คงไม่ใช่ที่ศูนย์นะที่บ้านถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบและทานองค์องค์เดียวทั้งหลังต้องมีพระเจ้าศกผู้ใหญ่มายืนลุกยืนรับยืนขนอบผู้บังคับบัญชาถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบให้ชี้แนะผู้ใหญ่หมดประธานองค์องค์เดียวทั้งหลังต้องมีพระเจ้าศกแค่เป็นคำสอนที่จะยืนลุกยืนรับยืนขนอบผู้บังคับบัญชาถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบอยู่ในพระไตรปิฎกท่านองค์องค์เดียวทั้งหลังต้องมีพระเจ้าศกแค่เป็นคำสอนที่จะยืนลุกยืนรับยืนทำหน้าปูนครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบในใจองค์เดียวทั้งหลังต้องมี